Zastanówcie się sami, czemu w domu nocami tylu ludzi się budzi i wam też chce się wyć. Na obiedzie u cioci wylewacie kompocik i płaczecie w klozecie, jakby hańbę tę zmyć. To z lat dawnych was kości, superata młodości, głupstwa ręki i męki, których z serca nie wygnał czas. Czasem męczy myśl taka, zabić w sobie szczeniaka, lecz mknie czas, a jak drzazga, to szaleństwo tkwi w nas. Co to znaczy? Czy za szybko czas gna? Czy za powoli? To boli i się kończy na łzach. Będziesz tęsknić do krzyku za ptakami tropików. A tu noc i znajomi i deszcz stuka o dach. Tylko czasem wśród mroku straszy i krąży wokół zamyślony marabut w lepkich płotach błądzący ptak. Lecz dzień lęki wymiecie, więc spokojnie możecie drzwiami trzasnąć i zasnąć, gdy dobranoc powiemy wam.